Les negen. Negende les. Besoek. Dit is saterdagmiddag. Iemand klop. Dit is ons vriend Beiers wat besoek kom aflê. Die bediende maak die deur oop en laat hom binnekom. Dan maak hy die voordeur toe en bring die besoeker na die sitkamer. Ons groet hom, gee hom die hand en vra hom om te gaan sit. 'N paar minute later klop daar weer iemand. Dit is Anna Strydom, 'n niggie van my vrou. Sy kom van buite die stad, sy by ons kom bly. Sy gee my vrou 'n soen en die stel haar voor aan meneer Beiers. Dan gaan almal weer sit. Die dames praat oor modes en gemeenskaplike kennisse. Ons mans praat oor politiek, oor sake en wat daar in die wêreld gebeur. Op die koffietafel staan die koffieservies, die koffiepot, koppies, pierings, lepeltjies, 'n bekertjie melk, die suikerpot en ook 'n paar koekies en lekkergoed. My vrou skink koffie en my niggie gee die koekies rond. Les 10. Tiende les. Middagtee. Dag, meneer Beiers. Hoe gaan dit met u? Baie goed, dankie. En met u? Goed, dankie. Laat ek u voorstel aan my niggie. Mevrou Strydom, meneer Beiers. Aangenaam. Bly u te kenne. Sal u asseblief sit, meneer Beiers? 'N Koppie tee? Ja, graag. Flou of sterk? En neem u suiker en melk? Nie te sterk nie, asseblief. En 'n lepeltjie suiker en net 'n bietjie melk. En meneer Beiers, wat is die nuus? Hoe gaan dit met die sake? Gelukkig nie sleg nie, dankie. Ek kan nie kla nie. En gaan dit by u ook tamelijk goed? Nou ja, om die waarheid te sê, nie te goed nie. O, dit spyt my. Ek hoop maar dat het gauw verbeter. Ja, ek ook. Ek dink ook dat het binnenkort beter sal word. Maar hoe gaan dit tans met u neef Piet? O, uitstekend, dankie. Hy bly op die oomblik by sy oom op die plaas en hy hou besonder veel daarvan.